پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ سنا ہے اکثر مدرسین و ناظمین دعوت اسلامی کا مدنی کام نہیں کرتے، یہ کہاں تک درست ہے؟ ہو سکتا ہے یہ غلط فہمی ہو، اکثر مدرسین اور ناظمین دعوت اسلامی کا کام نہیں کرتے، یہ کیا میں تسلیم کر لوں؟ یہ ضروری ہے کہ یہ سارے ناکارے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امامہ باندھنا بھی تو یار ایک کام ہی ہے نا. ہاں الحمدللہ بھی دیتے، وہ بیچارے خوش ہو رہے ہیں کہ چلو امامہ باندھنے کا تو کام کر ہی لیتے ہیں، داڑھی سجانے کا کام کیا ہوا ہے، یہ بھی تو کام تو ہے نا. مدرسہ پڑھانے کا کام کرتے ہیں، چاہے تنخواہ لیتے ہوں، کام تو کرتے ہیں نا، کچھ تو کرتے ہیں نا. امامہ سجا کر اپنا سر پہ رکھنا، داڑھی سجانا، یہ بھی ایک طرح سے دعوت اسلامی کا کام ہے کہ ایسوں کو دیکھ کر بھی دعوت اسلامی کی تشہیر ہوتی ہے، سبحان اللہ. اب یہ جو امامہ اور داڑھی وہ کافی سمجھتے ہیں کہ یہی دعوت اسلامی کا کام کافی ہے، یہ ان کو سوچنا ہے کہ آیا یہ کافی ہے یا نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسے ایک تعداد ہے مدرسین ناظمین کی جو ذاتی طور پر بھی میری ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کا کام کرتے. کئی سائیں بھائی ماشاءاللہ آپ کو اس میں ملیں گے جن کی علاقوں پر ذمہ داری ہوگی، بعد ایسے ملیں گے جن کی تحصیل پر ذمہ داری ہوگی. اچھا آپ کو یہ عرض کر دوں کہ دعوت اسلامی کا ایک شعار اور بھی ہے، زلفوں کو بھی آپ شعار ہی سمجھیں کہ دوسرا کوئی فرقہ زلفوں پر زلفوں کا اہتمام نہیں کرتا، باطل فرقہ زلفیں نہیں رکھتا. دعوت اسلامی والے الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے اس سنت کو بھی زندہ کیا ہے، زلفوں کی، امام شریف کی سنت کو زندہ کیا، داڑھی مبارک کی سنت کو زندہ کیا الحمدللہ. واقعی جب ہمارا لڑکپن ہوتا تھا تو داڑھی، میں نے جب سے داڑھی آئی رکھ لی اور مجھے داڑھی دیکھ کر یا رسول اللہ اور یا غوث کے نعرے لگاتے تھے، یعنی سمجھتے تھے داڑھی رکھی اس لیے یہ وہ ہے، نعوذ باللہ. اتنی بری حالت تھی سنیوں کی اس دور میں جب میں اٹھان میں نے لی. الحمدللہ آج اگر میں کہوں کہ لاکھوں نے داڑھی رکھ لی تو شاید درست ہو، مبالغہ ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ دنیا بھر میں، یہ نہیں کہ یہیں، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی برکت سے نوجوان طبقہ داڑھی رکھ رہا ہے. پہلے اگر کوئی داڑھی رکھتا تھا تو بڈھے بڈھے، جوان تو شاز و نادر کوئی داڑھی رکھے تو رکھے، کوئی نہ داڑھی رکھتا تھا جوان، نہ داڑھی کو رکھنے دیتا تھا، اس کو چلنے نہیں دیتے تھے داڑھی والے، اتنا ستاتے تھے. آج اللہ کا بڑا کرم ہو گیا دعوت اسلامی کا، ہم سب پر خدا کی قسم بہت بڑا احسان ہے. داڑھی کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی نے زلفوں کو بھی زندہ کیا کہ زلفیں بھی دعوت اسلامی کی علامت ہے، الحمدللہ. میرے سونے مرشد سبز امام آئے، کالیاں زلفاں تے سونا چٹا کرتا اے، مہندی لگی داڑی ویکھو پیا لشکار دا، مہندی لگی داڑی ویکھو پیا لشکار دا. میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا جیدا کھائیے او دا گائیے دنیا دا دستور، ذکر مرشد کرتے رہیے دلاں دا سرور. جیدا کھائیے او دا گائیے دنیا دا دستور، ذکر مرشد کرتے رہیے دلاں دا سرور. مرشد مرشد کرتے رہیے دا سرور، صدقہ مرشد پاک دا ساڈا کم سار دا. میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا